alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Abrupto que afina, como la lluvia que alivia, como tu mano en la mía, el porvenir en el gesto, lo rotundo en la mirada y en tus ojos lo de adentro. Como pensar en que estás cuando sé que no es cierto, atormentarme en la ausencia, reviviendo el recuerdo, el poderío que mezcla la dignidad del esclavo. Como perder la cabeza por un momento a tu lado. Y por amar que no sea por amar. Entender que es tan grande no pedir nada más. Que no pauta el camino, ni claudica en la guerra. Ni se quema con fuego, ni llegando a la meta. No sé de lo que hablo, lo que canto entre dientes. No lo congela el invierno, ni se muere en el tiempo. Como la sombra que amplía, como el sendero que abriga, como lo abrupto que afina, como la lluvia que alivia. Guadi Galego abre o programa 534 de Ábrete de Orellas, unha edición na que imos botar unha ollada ao que se editou principalmente no primeiro semestre deste 2024. Por amar que no sea era a canción que compartía un single con Todo esto te daré, unha canción interpretada a dúo con Rozalén. Non imos falar da xenda de concertos nestes programas estivais, aínda que compre dicir que Guadi Galego estará o xoves 4 no Porta América e o sábado 6 en Muros. Así que se podedes pasarvos por ali, non dubidedes en achegarvos a Guadi Galego en directo. E con Guadi Galego ten que ver, en certo modo, unha das novidades destes últimos días. A banda de ska e reggae Transylvanians vai celebrar os seus 20 anos de traxectoria editando singles. En este primeiro, os Transylvanians versionan A Bruxa, de Milladoiro, e A Mar a Mares, unha canción do dúo Espido que formaban Guillerme Fernández e Guadi Galego. Transylvanians, A Mar a Mares. Jogar, perder, pagar. faz o ben e o mal. Sinais que só vidas, o tempo passa e eu non vou mirar atrás. Que amor non sei, non sei o que amar. Que amor non sei, non sei se pango fame. Que amor non vidas pra poder amar, amar. Amar a Mares de Espido, o proxecto de Guadi Galego, Guillerme Fernández, e A Bruxa de Milladoiro, daquel maravilloso disco A Galicia de Maeloc. Son as dúas cancións protagonistas deste primeiro sinxelo de celebración dos 20 anos de traxectoria dos Transilvanians. E outra novidade que nos chega tamén polo sur é a de Antón Que, Cumbia Linda. Linda, pa' que ti cantes e a longe espenas. Eu toco esta cumbia linda pra que ti bailes e caste suela, pra que os pensamentos malos marchen pra fora, todos pra fora. E os pensamentos bossa chegan agora, chegan agora. E a longe espenas. Eu toco esta cumbia linda pra que ti bailes e caste suela, pra que os pensamentos malos marchen pra fora, todos pra fora. E os pensamentos bossa chegan agora, chegan agora. O sol volta a sair, o escuro xa vai marchar, a luz volve a brilar, bailando esta cumbia. Baila, baila esta cumbia, cumbia. Baila, baila esta cumbia, cumbia. Goza, goza, cumbia linda. Baila, baila, baila cumbia linda. Goza, goza, goza cumbia linda. Baila, baila, baila cumbia linda. Goza xa, goza xa, goza xa, hey! Eu que ti cantes. E a lonxe espenas a toco esta cumbia linda para que ti bailes. E caste suela para que os pensamentos malos marchen para fora. Todos para fora, e os pensamentos vos achegan agora. Chegan agora. Linda pa' que ti cantes. E a lonxe espenas e toco esta cumbia linda pra que ti bailes. E caste suela pra que os pensamentos malos marchen pra fora. Todos pra fora, e os pensamentos vos achegan agora. Chegan agora. O sol volta a sair, o escuro xa vai marchar. A luz volve a brilar, bailando esta cumbia. Baila, baila esta cumbia, cumbia. Antón que fixonos chegar o último tema que editou, este Cumbia Linda, especialmente adicado ao verán, a troula e a cumbia na nosa lingua. E outra das novidades dos últimos días ten que ver con Compromiso. Mírame é unha canción publicada por García en sí a forma de canto de dignidade para os nenos de Palestina, o grupo máis castigado nese conflicto, nese xenocidio a cargo do goberno de Israel. Tras Quen son eu e Aguardiente, neste 2024, García en sí estrea Mírame. Mírame, a carne se desgarra nun bombardeo mentre rapeo. Mírame, nenos palestinos acolléndonos seus corazóns puros. A maldade absoluta dos inmaduros e inhumanos verdugos. Mírame, 75 anos de odio, de expulsión do territorio, de xenocidio, de complicidade europea, ca élite angloamericana que opera nas sombras, estado profundo, xogando xadrez, repetindo a infamia unha e outra vez. Mírame, goberno de España, Unión Europea e toda a túa patraña, de sumisa dos eugenistas, da banca mundial, sionistas, armamentistas. Poder e negocio, negocio do poder, poder sádico que se alimenta do medo e sufrimento sistemático. Sodes fillos do mal, mírame. Son un home templado pola luz do sol, e ti o reverso deste, pero escoita. O pan que caeu do ceo está brotando sobre toda a terra, e será separado o caruncho do centeo. O caruncho do centeo. Ola neno palestino, este é o meu rezo. Eu rapeo para ti, e o que ofrezo. Ola neno palestino, este é o meu rezo. A tua dignidade e luz, eu agradezo. Ola neno palestino, este é o meu rezo. Nin comer, nin pescar, nin poder cultivar na horta. Queres a súa poboación bloqueada, atemorizada e morta. Xenocidio, fechas a porta. E nin comer, nin pescar, nin poder cultivar na horta. Queres a súa poboación bloqueada, atemorizada e morta. Xenocidio, fechas a porta. E nin comer, nin pescar, nin poder cultivar na horta. Queres a súa poboación bloqueada, atemorizada e morta. Genocidio, fechas a porta. E nin comer, nin pescar, nin poder cultivar na horta. Queres a súa poboación bloqueada, atemorizada e morta. Genocidio. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. a sua beleza cereal e ginástica. Esa culta energía dérmicamente firme y mentalmente etérea. Ven cara a mí y atraviesa conmigo la música, el aire. Ven cara a mí y atraviesa. E a sua vida segue o seu caminho, indiferente a minha morte. A minha vida. Aqui estou eu. Com ela dentro sempre. Insomne. Ei redenta. Como única acompanha uma vez mais. Ven cara a mí y atraviesa conmigo la música do aire. Ven cara a mí y atraviesa conmigo. O 17 de maio, coincidindo co Día das Letras, Carlos Risco editou o seu terceiro sinxelo, de novo con Ferro Records. Tra la memoria, cando chegue a hora, musicaba a Lois Pereiro neste tema que se chamou A Música do Aire, Carlos Risco. E do proxecto de Carlos Risco ao proxecto dun colectivo chamado Resaca Emocional, que opta por un son pop naif e sensível con picos de baile e desfase tecno, como nos din eles. Neste colectivo, na súa parte musical, podemos atopar a Ashtis, Berto, Lorena Cachito e Brais Iriarte. A canción coa que se presentou Resaca Emocional chamase Volvoretas. Aquí, preto de ombrigo, sí, sí, no. Las veces no me dejan dormir. No, no. Tengo que botarlas de aquí. Quiero que viajes en mí. Sí, sí, sí. He tenido muchos momentos, no es que quiero verte muy preto. Tanto que me asusto. Puf. Eres volvoretas, bailan, que no están fuera de mí. Fuera, fuera, fuera. Fora, fora, fora, fora, fora. Fora. que me pica cara cada vez que me miras, estás preto de mí. Sé que no voy a tener manera de desprenderme de ti. Y ahora que me pica cara cada vez que me miras, estás preto de mí. Sé que no voy a tener manera de desprenderme de ti. No, no, no, no. Y ahora que me pica cara cada vez que me miras, estás preto de mí. Sé que no voy a tener manera de desprenderme de ti. No, no, no, no. Tenía muchos momentos, no es que quiero verte muy preto. Tanto que me asusto. Pero su amor y tus bailan que no están fuera de mí. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Volvoretas, a canción coa que se presentou o colectivo Resaca Emocional, que promete para o outono novas entregas. Por certo, o videoclip está a cargo da ferrolá Peque Varela. E sen abandonar o toque electrónico de Resaca Emocional, imos con Mondra. Marimondra é a canción que presentou a semana pasada con motivo do Día do Orgullo. El mesmo non la presenta. Mondra, coa colaboración da maravillosa voz de Mónica Denut, Marimondra. Hola, hola, soy Mondra y mi nuevo single Marimondra ya está disponible en todas las plataformas digitales. Hice esta canción como un himno, como una celebración queer en gallego, así que espero de corazón que os guste y feliz orgullo a todes. Bem dramático, sempre di meu pai que nasci fora do armário. Canto, bailo e toco como digo na canção. Levo por bandeira ser galego e marico. Pensei que há ano que vivo do cenário, pero em realidade rejeito ser mediático. Tanto visto em traje e zapato de tacón, como media negra de renta com mandilão. Do indivíduo. Eis um marimondra de todos, sou um amigo. Tenho a plataforma, represento o coletivo. Trans, lesbica, queer, marica. Intersexa, sexo.

Acabamos de estrear o novo sinxelo da banda arxentina de indie rock e dream pop Fin del Mundo. Este venres 5 de xullo publicarase a canción que é primeiro adianto do seu disco Hicimos Crecer un Bosque. A banda arxentina que firmou por Spinda Records e que vai vir de tour a Europa neste verán, neste mes de agosto. Concretamente hai unha data galega, o 18 de agosto van estar no Crazy Cray de Cambados. Apunta este nome, Fin del Mundo, dende Arxentina. E xa que estamos coas guitarras, imos quedar un cachiño co novo disco de Gran Poder, tamén editado neste 2024. Chámase Amuleto e a canción que vos comparto esta semana é O Demo Ven Verte. Gran Poder. Demo Ven Verte, concretamente a segunda canción da cara A de Amuleto. o novo disco de Gran Poder, o dúo formado por Martin Wu e Leroy. En este caso, todavía non hai álbum, pero sí single adianto do que será o vindeiro álbum de Familia Caamaño. Chámase Milagre Económico, e aquí volve a soar en Ábrete de Orellas, Familia Caamaño. Orelludas e orelludos, son Toni Caamaño, o afamado baterista da Familia Caamaño, e quero enviar un saúdo e unha presada ben grande de parabéns da miña parte dos Caamaños todos polos Ábrete de Orellas. Con moita forza, Pepe. Estás escutando Ábrete de Orellas. Hola, son Carla Romalde do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e as ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte. Deslumbra. Isto era Funambulista Caendo, o single de adianto do que vai ser o segundo disco de Zabala, a banda de Ferrol e Coruña. Pequeno manual para grandes cambios, 2, teoría e práctica, así se vai chamar o álbum dun dos proxectos máis interesantes no pop en galego dos últimos anos. É recomendado desde abretedorellas.com. Tamén moi recomendable é asistir a festivais pequenos nos que se coida música, e un dos casos pode ser, por exemplo, o Burgo Jazz, que comeza este venres. Ali estará esa mesma xornada, o venres 5, ás 9 da noite, no Xardín Botánico da Ría do Burgo, Cris Regueiro Trío. Thank you. Dirubeia é unha das cancións incluídas en Libérome, o mini álbum de presentación de Cris Regueiro. Cristina Regueiro na voz, teclados e coros, Bruno Couceiro na batería e percusión e Ale Cambón no baixo eléctrico. O disco, o mini álbum, chámase Libérome. Está comentado en Abrete de Orellas e tamén viu a luz neste 2024 como single de presentación de Mari Carme. Ai Jesús. Jesús, ay, ti no me vales, y ale, ale, ale, ale. Mari Carme, todo un super trío do folk contemporáneo galego saído da noite compostelá. Cibran Seixo, da banda de David Salvado, de Budiño, Migui Carballido, de Celtia Erevire o de Mai, e Antía Meixeiras, a metade de Camaño e a Meixeiras. Que, por certo, para xa acabar esta edición de novidades e novidades recentes de Abrete de Orellas, vai pechar Antía Muíño con Camaño e a Meixeiras. As Vidas Caladas é a segunda canción que presentou neste 2024 Antía Muíño como adianto dun segundo disco agardado tras a boa e merecida acollida que tivo Carta Aberta. Con Antía Muíño e Camaño a Meixeiras acaba esta edición de Ábrete de Orellas. Saudos orelludos de Pepe Cuña. Gozade da música ao vivo e das vacacións que en as teñades.